राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले हमें तो भाई एक ही बात अच्छी लगती है, आपके यहाँ कोई काम है कोई धंधो है चुप रहे, राम राम राम राम करो, हरे राम हरे राम, जो आपको नाम प्यारा लगे वो नाम जप करो और भगवान मारा है ये मानो, भगवान मारा है और मारो कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ, मैं अपने लिए किसी का नहीं हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का नहीं हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ, भगवान मेरे अपने हैं, अपने अपने, ये मानो भगवान का नाम जप करो, रात दिन लग जाओ काम गए आप गए, रसोई बना दो भोजन कर दो, बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हरदम भगवान का नाम जप करो। मैं सबको नहीं कहता हूँ, जिस दिन का जज भगवान के श्रद्धा है विश्वास है, जिसको नाम जो अच्छा लगता है वही अच्छा दोस्तों वही नाम जपो, उपासना अपनी बदलनी नहीं है, वो उपासना वही है, शुद्धि कर दो, उसमें कामना हो नाश कर दो, निष्काम भाव से तत्परता से उत्साह ये प्रार्थना है सबके प्रति, सबके प्रति, छोटा बड़ा बहनार माई भाई, छोटा बड़ा बूढ़ा सब भगवान में लग जाओ, आठ ही पर काम क्या है था? कोई घर का धंधा नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कोई खेती नहीं, और इनकम है, इसी वास्ते आए हो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अपना अपना द्वेष हो, जिस नाम को वो जपता है, जिस नाम पर विश्वास है वो नाम जो भगवान, भगवान रे नाम में जिसमें जो जो अच्छा लगे वही भगवान का नाम जप, भगवान मेरा है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, प्रार्थना करो आपको छोड़ू नहीं, आपको भूलू नहीं, शरण हो जाओ भगवान की शरण हो जाओ, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया चीज, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे आज आज भी अभी अभी सुधर जाए, हो राम को राम जी हो जाओ, नाम जप भगवान हो, नाम जप कुसंग मत करो, नास्तिक का संग विषय फिर मन में ऐसी आती है कि आंख मीच कर लग जाओ भगवान में, रात दिन एक भगवान ही मेरे बस और कोई मेरा नहीं है, केवल मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। केवल भगवान का मैं हूँ, केवल भगवान ही मेरे है, अपने अपने है मेरे। हो राम को नाम जब तभी कुछ मार तो से तभी कुछ मार, वो भी नहीं हो पाया। उठते बैठते सोते जाते पाठशाला है, इन्हें पढ़ करके आदत बना, फिर घर पर जाओ तो कलयुग आ रहे हो भाई, कलयुग है, सावधान रहो, भगवान को याद रखो। दंत में आओ, दंत में तैयार रहो, कर्कोट कर्ष दागर्ष दमयंता धनर्ष राजर्ष पितृ ऋतु पर्णर्ष राजर्ष कीर्तनम कलिदासनम, श्लोक याद कर लो और चरित्र पढ़ो। कदू नहीं आवे छदय में भावना नहीं जाओ, कर्कोट कर्ष नागर्ष दमयंत नलर्ष और ऋतु पर्ण से राजर्ष कीर्तनम कलिदासनम। कलयुग के नाश करने की बात है, ऊपर सच्चे दिन ले जाओ। रात और दिन सुबह शाम हर समय सिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है तो दूसरा अपना कैसे होगा, ये बढ़ेगा यही रोग बढ़ेंगे, इसको बड़ो पर गांधी बहो बाजार में खाओ कुछ करो, सच्ची बात है। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है भगवान हमारे रहे, हम भगवान के, सच्ची बात है, हम भगवान भगवान हमारे। और कोई हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, यही यहां मां के पेट में बड़ा है और यही पड़ा रहेगा, रोग उठाएंगे, बड़ो गंगा जी प्रभावित करो, चाहे तेज गति होती है, राख हो जाएगी तो कीड़ा बढ़ जाएगा, नहीं तो जानवर खाएंगे तो मैला बढ़ जाएगा, ऐसा ही सही है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, सबके हृदय में भगवान रहते, भगवान साथ में रहते, एकदम साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो, पशु पक्षी बड़ा तो ही भगवान तो साथ छोड़ेगा नहीं, और कोई साथ रहेगा नहीं, और कोई साथ में नहीं रहेगा। आए जब क्या लेकर आए थे, अरे क्या लेकर जाओगे, इन दो बातों पर गहरा विचार करो, विचार सोचो क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में ले जाएंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, विचारो वो बिना शिवाय भगवान है और कोई हमारा है नहीं। मैं भी किसी का और नहीं हूँ, भगवान का ही हूँ। अरे भगवान ही मारे है सेवा करने के लिए सबका, पर अपने लिए किसी का नहीं। किसी आशा मत रखो, माँ बाप भाई भौजाई भतीजा पति पुत्र आदि है, पति पुत्र आदि कृषि, ये सब सेवा कर दो, सेवा कर दो। अपने तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा कर दो सबकी, यही बात हंसती है। और अपना कोई नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं। हे नाथ, आपको भूलो नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलो नहीं। ऐसी कृपा ना, हे नाथ, मैं भूलू नहीं। मिनट मिनट दो दो मिनट में कह दो, सत्संग बैठे बैठे भी कह दो, चलते फिरते भी कह दो, हे नाथ भूलो ना, हे नाथ भूलो ना। दो चार मिनट के बाद फिर कह दिया, दो चार मिनट के बाद फिर कह दिया, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है, संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, एकदम एकदम सच्चे हृदय से, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, निहाल हो जाओगे। और कोई अपना नहीं है, शरीर भी अनुसार नहीं है। 16 लाख शरीरों में कोई श्री साथ में, अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, अरे शरीर साथ रहता ही नहीं, बालकपना साथ रहा नहीं, जवानी रही नहीं, बुढ़ापा रही नहीं, अरे रोगी होत रहा नहीं, निरोग होत रहा नहीं, धन भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता। संसार और शरीर यह दोनों किसी के साथ नहीं रहते, और भगवान सबके साथ है, अपने भगवान है, ये अपना नहीं है। गीता वाषाण से जीर्ण आने दबे, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करते, जय नाथ, हे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय से, भगवान के साथ हो जाओ। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, जो नाम आपको सर लगे, जिसमें होगा प्रेम हो, वही जो नाम भगवान का नाम, राम राम करो, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान ने बड़ी भारी कृपा है, गीता पढ़े समय अपना धन हुआ है, ये भगवान की कृपा है। जो भगवान लगाने की पुस्तकों है वह पुस्तकों पढ़ो, रात दिन खूब पढ़ो, खूब भगवान की कृपा है। गीता प्रेस है वो है खास, गीता भवन है ये खास है। सच्चे हृदय से भगवान ने जो है हे नाथ हे नाथ गोविंद भवन है अपना अपन चीज अपना भगवान का भजन करने के लिए रात और दिन भगत नहीं मेरे भगत राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सकल नाम दयाधिका ओम नाथ अग खग गणपतिका पाप नाश करने वाला राम नाम सोम और नाम अडूर सहित राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मैं तेरे बाबे जो कुछ करो संसार भूलो बोलो संसार नारायण तो बैठ गया अपन भरो बाहर है तुम और काम काज नहीं है यहाँ अभ्यास हो जाए सर राम राम राम राम राम राम बातचीत मत करो फालतू बातों मत करो सत्संग में बैठे चुपचाप सुनो और उन्हें भी सुनो दो आप भी सुनो कृपा करो कृपा करो कृपा करो बहुत भाई चले गए सत्संग से बच्चों की पढ़ाई है इस बात से जाना पड़ता है जो भक्त मिल जाए हरदम हरदम मनुष्य शरीर केवल बदन के लिए ही मिला है और इसके समान देवताओं का शरीर भी नहीं है वे देवता बड़े सुंदर है इन शरीर रूपंदाव है देवताओं को जैसे मेले में भजन शुरू हुए वो बुरा लगे सिवाय से बुरा लगे परंतु भजन के वास्ते बहुत बढ़िया है असली चीज है केवल भजन के लिए ही शरीर है आठ पर साठों घड़ी अपना राम का अंत मोपे सदगुरु मेहर कर दीनो एक भगवान महात्मा ने श्रद्धा कर कृपा करके एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे दिन है नहीं भजन मेरे दिन जावे दिन जावे अरे राम नाम क्यों नहीं गावे गोविंद नाम क्यों नहीं गावे ते भजन मेरे दिन जावे मोको लारे वो काम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आठ पर साठ घड़ी भूख लगी भोजन कर लिया प्यास लगी जल पी लिया नींद आ सो गया और सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जागृत में भजन कर दो तो स्वप्न में भी होगा, भगवान की कृपा है। मौका है भाई, बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य धर्म की मौज। मनुष्य धर्म की मौज बार बार नहीं मिलेगा। सच्चे कृष्ण में उठते बैठते चलते फिरते हरदम भगवान को याद करो। हरे जय लाकार रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। राम जय लाकार रहो भाई, चित चेत चेत चेत हे तो कीजिए हरे, शिष्यत में है बार दो निहार नैनरी। चेतोरे दुनिया जन्म जाय है चेतोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध गोले थोरे। चेतोरे भूलो का भर में भोला कर सुकृत ले तोरे, बैर बैर में खेत तेर कहता हूँ तेर मिलेगी रे तोरे। चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बेर बेर मैं टेर कहता हूँ देह मिलेगी रे तोरे। चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है, समझ रहे हमें आशा दिन पासा गया रे क्यों ना हेत, अब पछतावे क्या हुआ चिड़िया सूख गई खेत। अभी से करो अब पछतावे क्या हुआ चिड़िया सूख गई खेत, काल चढ़ैया चुग रही निर्दिन आयु खेत। आम सम है तुझे गमाही याद हो सुपाय, भगवान के समान हित करना है कोई नहीं है। गुरु पा तो मा तो बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं है। हर समय उठता बैठता बता जाग ना सकता, हर समय मन में लागे चटपटी कब न रखू घर श्याम, मन में लागे चटपटी कब न रखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम। रात दिन नाद मारम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय भगवान का नाम उच्चारण करो। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। उम्र सफल हो जाएगी, मनुष्य धर्म सफल हो जाओगे, और नहीं तो चला जाए तो भैया बेर बेर में टेर कहा तू देह में ले ही दे तोर। समय सुख फिर क्या बढ़ता ना, समय सुख का बरसा जब किसी सुख ना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भूलू नहीं मैं कदे। शरीर भी छूट जाएगा सब बायो बना नहीं रहा, जवानी भी नहीं रही तो बुढ़ापा रहेगा, ये भी जाएगा, रोग ये होता नहीं, निरोग होता नहीं, धन होता नहीं, निर्धन अवस्था नहीं रही, सब जाए।